بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنسانا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيفا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر فيه كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقربوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جزاك الله. سورة المزمل. سورة المزمل مكي سورة نزولاً درم نمبر دے پس سورة قلم نازل شوے رہے اور ترتیباً دریو یادے 73 نمبر پس سورة جن لگو رہے شوے رہے رب دو سورة مخ کے سران یو دا چھ مخ کی سورتوں کی دلالہ کلمہ توحید اس بات توحیدو کھو پا دلال نقلیو سران مخ کی سورت کی اس بات توحیدو کھو پا دلال نقلیو سران سورة نوح اور سورة جن کے نو پدی صورت کی ترغیب و قرآن تا او تحدید اور کو پھر تبلیغ دیو جنو اور فصیر آڑا دو مخ کی صورت کی دا جنات و تبلیغ بیان ہو پدی صورت کی دا انسانات و ترغیب اور کئی دا بیان دیو جنو اور فصیر آڑا درم مخ کی صورت کی آیت نمبر 2 کے وہی چھو قرآن اصلاح رہا اور پہمین دخل کے پہمین دخل کے دار اللہ مخلوق کے حدیث صورت کی آیت نمبر 19 کے وہی چھے اے اللہ سر جوڑ پیدا کئی سال اور مخی صورت کی آیت نمبر 1 کی قرآن دا جنات و بخلی قرآن تا عجیبہ ہوئی ندلتا آیت نمبر 5 کے وہی چھے انہا ترنو کیا لے قولن ساقیدہ پتا من بوجھ درون غرد و خالق بہت ناشنا ہوئی دکھر ناشنا مسئلی بکی گی خلقو نہیں ہو رہی دی پینزم رابط مخی صورت کی آیت نمبر 1 سم کے وہی چھے قرآن نہ ہو رہی چھے قرآن نہ ہو رہی سخت سزا پا لور کما دلتا آیت نمبر 16 کے مثال فرعون ذکر کئی چھے گورا اللہ دلتا کتاب وانو رہا نو انجام میں سے اللہ تباکو امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا طریقی دا بیان دا قرآن سرا پا دی کی چل خیلے چھے قرآن بسن خرم دا بیانی بلدہ دا شاہ نشتے دویم صورت ممتاز دے پا بیان دا لسو اوامرو دا فرد مبلیو لس اکمونا درم صورت ممتاز دے پاید نمبر 5 باندے چی انہا تلوک جا لے قولن سقیلا او سالورم صورت ممتاز دے پاید نمبر 6 باندے چی انہا ناشیتا لے لے یا شد وطن واقو مقیلا بلد اشانیش دے پینزم امتیاز صورت ممتاز دے پاید نمبر 8 فکیف تتقون ان کفرتم یومن یجعل الولدان شیبا بلد اشانیش دے اول امتیاز صورت ممتاز پر نمبر 20 بانے چیکہ دری ڈالی بیانے ہی دی جماعت دارکانو یو مجاہدین ایو تجار او یو مدرسین بلہ دشان نشتے مقصد صورت مقصد صورت ترغیب القرآن پوشے دا ترغیب قرآن دا پارا ترغیب ورکے دی جماعت جوڑ ہوتا جماعت جوڑتا لدی وجنا پدی صورت کے لس اوامر ذکر کئی لس اوامر یو دا چکم پاسا پاسا کار شروع کا او دات وغه ګوره چې فارغ دې مې خلکو د شپې پاتا پوښي دیم امر کوي دیم امر کوي اون قد منه کم کدي نیم شپې نه آرام یعنی کار زیاتو کا او آرام کار آرام کم کا بیا دریم امر کوي په ورته او دې عليه یا زیاد کا دمر چار دی یا زیاد کا آرام پدې نیم شپه باندې اني مش په نزيات آرام کو لک په کار کو یم د خلکو ته وګوري چې خلک سره برداشت کول شي اقم ربک سلورم امر ورته القران ترتیلا لولې به قران بل کتاب بني قران ولولې وادي وادي بیرولې پینځم امر وس کورس ورته آیات کا الله په میدان کې آیات قانون درپستا په حاجاتو کې چې الله مدد بل چا بده برابر شنو ہے شپګم امر تبتل الیه انا تبتل په یو ډول باندې جدا کوته دان پریکد مخلوقات ته تبتل الیه او الله ته ځان نږدې کا او وم امر فتخذ وکیلا اونیو الله دې مار بس دې مار نشته اتم امر وصبر صبر کوا نهم امر واهجرهم واهجرهم پری دې لسم امر وزرنی والمکذبین ما تفریدا دا لس اوامر ذکر کئی پا دی بانی چه کار شروع که نشپین شروع که پوشه دا دیدان زورت دا قرآن کریم نهم ایسا دا دا قرآن دا اخیری سی نهم ایسا دا من گویلی چه اخیری سا چه کم زورت سبان شروع دا دولس بابون دی تر دیده بوری اتا بابون بیان شوی دی دا نهم باب دی که دو صورتونه دی یو صورت مزمل دی یو صورت مدثر دی په دواړو کې ترغیب لر قرآن دی او تخذیف فی تبلیغ دی یو المزمل او سادر اغسطن کیا سادر چې اغو نوزگاری کنا این مطلب چې او غیر مشغولا چې سڑی کار یا سادر نیشه غسطه اخو اکتی و مندی تڑوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلو غاری راتا ارتا پی وحی را لان نو کور تراغ ساڑ پی را دادی ساڑ پی دی را دلو چی دی قوم تا مسئلہ سنگ پیانو دا خو ظالم قوم دی بیا منی آنا نو پا نبی اسلام ساڑ را دو نو سادر چولو اللہ تی پاسا قوم سادر گردو مطلب دار ہے دا دو دو کلو ٹھیم نرے آداد آرام ٹھیم نرے قوم پاسا اللیل دشپی الا قلیل مغرلگ آرام کوا نصفو دا لگ چکم نیمش پرا اوین قص یا کم کا منو کم کا آرام منو دی نیمش پینا یعنی مطلب دا شپا دری سی کام دوی سی کار کوا ایوی سا چکم دے آرام کوا دیتا اشار کئی قوم پاتا دا شپی یعنی دا سی ٹیم اگر دا خلق جا بلکل فارغ ٹیمی سار کے خلق کار کئی وشه ما سپاگین کم کار کئی دا سی ٹیم والا اگر چه اغا بلکل فارغ تیمی چه اغا شپا دا الا قلیل مگر لگ آرام کو دا لگ سور شده نسب دا نسبه او دا دی قلیلہ تفسیر کئی چه دا لگ چره دا نیم شپا دا نیم شپا آرام کوا نیم شپا تا اللہ کتاب بیانو اوین قوس منو یا کم کا آرام منو دی نیم شپی دا مطلب دا دی چه دو بڑا تینی سد شپی کار کوا او ایک بڑا تین چکم آرام کوا خالی لگونی او زید علی یا زیاد کا پدی نیمہ بانے آرام تو دو بڑا تین آرام کوا او ایک بڑا تین کار کوا مطلب ہے تو گورا خلق ہوتا چی خلق ستڑی کی گی نا نو تیر بیان ہوتاو کا آج ایک بوئی گی بڑا گان دی یا ستڑی شید لگواتاو کا خوصبہ کے ورطل قرآن ترتیلا حلولا قرآن واضح واضح ترتیل سپت دمانے رکھا د دیو جنہ مصنف د عبدالرزاق مانا کئی ادویم جل چار سو اکار سر سفکے وی حتا تفقہ تر دی پوری چی خلق بھی پوشی ترتیل بعد خلق دا الفاظ و صفت کردو لے حالانکہ قرآن نون دا الفاظ و معنی دوار دے بلکہ حقیقت کے قرآن نون دا معنی دے الفاظ خو حدیث دی عربی خو حدیث دا ادالا کلام چی غف قدیم دے پوشی فاللہ احسان دے پا ربائی بانچہ ربائی کی قرآن را لگلے دانا جب اللہ جب عربی دا نو خلق بولا کہ عربائی لا فلک او نو وخت کوم نه غیر قاب بدا شان وای صوت برات او قاب بدیر نه وای پوجا کوم چې معنا دا کی سوچ فکر نشته الله تعالی له کتاب دی لا چې لیدبر آیات دی پر چې سوچو کې دی په اتونو کې خلق نو هغه سوچ لړ راغی دی کو سوچ کوي چې قاب څنګه قاب دی وځنه مسله دا ده چې متقارب مز مکروه ده ولی دا هغه سوچ الفاظو کې دی او الفاظ چې کمی دا عربي دا د قران قران نه قران فقه اصل معنا ده هغه سړي په مز کوچا په معنا پويږي چې په معنا نه وي اصل په دې چې قاب تر د غلطونه ضاد تر د غلطونه ما فی تر د غلطونه ما عین تر د غلطونه ما چې قران وي دغه څه ده ما کوارتا لیکن مولا پہ جب منگ موسکو نے اگر تا دا برد شامت آگا سڑوی چی دا اگر پنجگر مولانا دے گا خدا دے اما دا جب مخش مینا مخشا بی خیر اگر چی شورو شا نو دا موسکی پہ یار آیا نجی دا اگر تا راگ ولد ولد قولین نیما جا خدا دیوی خوبا سا نو دا اگر موسک راگ ولد قولین نو دے با دغا دا که مرای کگو لند آگ دا کئی دغا پری دا مانا که سوچ کا راگل لیا دب روی آتی سو کوئی دوالین دے سو کوئی دوالین دے او دوالین پا دموز دے دوالین آگا پری دا مرا آگا چا پا دموز کو چا پا مانا پوئی گی او دا چا فات پا دک سوچو نا کئی دا متقاری دا پا دموز ما کوا ورد دیر قرآن تا دا دی وجنا چا کم ساڑے سادہ قرآن ارا کوم ځړې چې وګه دا بيدې وګدي ګلندې کې د موس خراب دی ګورئ ورته کل قران ته د عربيانو ګوري که سورف کوله موس کوي سوره مدیدار هغه پیږي نه بيدې وګدول کې نه لندول کوي ورته کل قران ترتیلا ا سوره چې ساده ساده ساده موس کوي د دور دغه فن ډیر ګوري اې دا سوره په ګلندې کې وګدي ګل سره په تنګ شي ولی ا به خپل هم نه پیږي قران کریم پخپل لهجه کې وایي ورته القران ول قران واده واده واده واده داش په معنی خلق کوی کا حتا تفقه تر دې پر دې خلق به پوي شي ان تر لقیا قول ثقيلا اقرا قران و ته معنی وینا درنا کو قران بیانول ته وینا درنا وي ته کدي کې دار چارات دي په دې کې د هر باطل پر سر د باطل پر ته جړی شي باطل پر په دې من کې بادشاہ نہیں پلاس کی دی ودرت ای پلاس کی بات بدمعاشاں نہیں پلاس کی دی سرمایہ دار نہیں پلاس کی دی کله چې قرآن بیانې د باطل فرض صورت کې نو تاسو تکلیف جوړیږي وسړی بوج راولي او خیر دی الله وای خپکه ګم ان تر نقیا لیکا نبی اسلام ته وی لقد اثر الیک شیب یا رسول الله اذا الله پیغمبر په تا باندې بډاور په تی زور راغې وای شیبتنی هود او اخواتها د صورت او د ادای په ځان صورتونو بوډا کرچې کوي فاتقم کما امر تا من تاب ما کا ولا تطو ومن ولا تطو ان ما تبن بصير دا ګران کار دی قران بیانول اندې کې سړی ته لګ پته لګي چې څو تر وکیږي خو چې کله یو سړی په الله توکلی نو بس بیا بیا نه ان ناشته لیلې یګن د شپې پاتل د فار د قران یا شد وطن دا ډیر سخت دی د موافقت د زړه د وینا سره وطأ وطا ان چې ژوند وطا ان نو معنا موافقت د شپې د لوستل د زړه او د خبرې دا ډیر موافقت چې د خلی نه خبر وو دی وړه ته خطر نه کیږي ځکه دروازې خود شور شور شغفي سړی څوک په ګلار ته ګور څوک بره دغه ته ګوري جد را جغت و گوری مرغان تا گوری تشپیت امنی مکمل توجه قرآن تایی اینا ناشت اللیلی یکینا پاتیر دشپیر فرد قرآن یا شدوات انا دا دیر سخت دی دا موافقت دا درد دا دخلی دا درد سرا دخلی نا خبر او دی رو تنیغ دی واقع مقیلا او دیر درد دمینان دی اینا لکفیت او دا د شپې بیان ولې وکړه دا دی وجه بیان ان لکه فی النهار سبحان طویلا یقین تار پر پروس کی کارونه ډیر دي بچو له برز غټه بل اتا د چکی د غیبم کارونه وی رزق حلال به غټي نو د شپې کار کو چې خلګوزګاری واس کورس بربه کا آیات کا نوم درفسا په میدان کې یا الله مدد خر کو یا الله مدد یا غوث مدد یا غوث مدد یا عذاب مدد تو یا الله مدد وتبتلی اذان کټ کړ مخلوقات نه الی تبتیر دی الله تعالی نه دی کو تبتل باب تفاوض را په یو در ځان کټ کړ مخلوق ځان اوښلو او تبتیله باب تفعیل را رو رو رو رو الله تعالی نه دی کو بیان کوا نو نپلونه کوا د ګرفتار کول الله تعالی دې کېږي رب المشرق والمغرب رب د مشرق دی او د مغرب دی لا اله الا هو نشه بلا جواب دی الله نه فتخذ وكيلا نور الله الذي موار یو الله دی موار دی واصبر صبر کوا پاغه بدر چې دی وای کله وای پي پيري دی کله وای اوليان مني کله وسوي ته صبر وکي واجرما اپرې دی حجران جميلا اپرې خودو خولې فری خودی خکلی داری چی بای کارت دینو که مسئلہ ہوتا بیانی وزرنی اسلاتم امر از وزرنی اپری ماور مکذبین او تقدیب کن که دو قرآن اولی ناماتی خواندان خواندان نما دمادان و ماهلوم قلیلا امولاتور کم دیتا لگونی ما تفریدا سر که ویلی کم پاتا ادالا کتاب بیان کن اگر کوئی زرنی ما تفریدا سمت لب شد تیو تنی تو بچا چا تر جنگ که یو خنل دو ندی شل ندی سل ندی پزرگونو خلق دی نو تو بچا تر جنگ که دی یو کس با جنگ چی خبر بخد ماشی نو تو جنگ مکوا اللہ وی تا کار شروع که اگر تو جنگ که زب پوشا پوشا دا کتاب ستانه دی نسارت لار دی کتاب اللہ وی زمانه تو زمان نو کره تو ما پا کتاب لگوله نو مالک جنگ که نو کر جنگ دکی تو نو کره جنگ بدو کم اللہ وی اتی ما تا پر دیب دا پوشا دی پوشا دی تر دادی چل کم اللہ وی این نالا دینان کارن یکن ما تا صداگان شرمولو دی دی و جاہی من او تا پیش سوزش دی دلو دی رب اسو دی و تا آمان دا غصا اخوراک بد مزا آزاب در نک دا دری امام رادی لگوری رو بنی نکالن شرمولو اللہ وی او بے شرمو پلول بے شرمو پخت بے شرمو تا تو بے گوری کم خر کو چلو قرآن مقابلی کرے شرمی دی دی پلولو شرمی پا خدو شرمی گی و جاہی من عرب اسو دی عرب اسو دی اتمینان بہتا دی و تا آمان دا غصا اخوراک بد مزا خوراک بلا خاندار کری دای دا دنیا صداگان شوی و از آبان علیما صدا در ناکا آخرت کری اس تقوی پی اخری یوم ترجف الارضون یاد دارا ججرت بویز مکا او غرونا کانتر جی بارون آشی با غرونا کتیبا مئیلا دیرائی نرمی اس کو کلک کاری دا بسرا بیگی این نارتان اس اس بات رسال این نارتان نیلی کبرا طولا بیشکم اون راولی گتا تا پیغمبر اسلام شایدان علیکم بیان کن که پتالبان دا اللہ دا کتاب دا توحیم کمارتان لالک چی لگلی من پیرانیات رسولا پیغمبر اس تقوی منکرین تا فاتا پیران رسولا نو خلاف وکړه فرعون د پیغمبر د الله فقط نه او امین ودلا اقدم و بیلا نیول کلک سخت بیا چا خلاص نه کړی شو نو اوس چې کوم د قران خلاف کوي الله دې به ودی سم فکیف اوس تقوی به وکړي فکیف تتقون نو څنګه به تاسو ځان بچ کړئ ان څنګه به ځان بچ کړئ ان کفر ته چې انکار وکړا د قران نه نو څنګه به ځان بچ کړئ د عذاب د ورځې عذاب یوم دادات اورادینا یجل الدانا چوبا گردی ما شمان بوداگان نبی اسلام وی اللہ با آدم بابا توی چی دخ پل اولاد نا جہنم نپارا کتا اندودا کن نو اللہ آدم بابا جی سور آیا اللہ نو نبی اللہ بایی نبی اسلام پرمین اللہ با دایی چی پزر کنو سننان بی جہنم بارا جدا کن تو جدا خبر واری انسانا نو ما شمان و سرن تک سپیشی ادا بوداگان مو سپیچی ټول به بوداگان شي ځر چې نو ته نه نه فی ادر انو نبی اسلام بیا وښت خپکی گئی ما خیر ده دا نو ته نه نه به دا به یاجوج ماجوج نه یعنی دا یاجوج ماجوج چې ده په نو ته نه نه مې ده انسانان په مقابله کې ایک پی نو ته نه نه یاجوج ماجوج ډیر دی یاندا به ورته شي او صحابه ته تاسو مېرګی تاسو به ځای بچی فکیف تتقون تو سرنگی بچی تا تو ان کفر تو خجرتا تو ان کارو کدو قرآن تو سرنگی بچی یومن یعنی عذاب یومن دا عذاب در روز نا دا قیامت چو با گردی دا روز ما شمان بودا گان از سامان منفترون بی اتمان جو چوی دون که بی پدا ورس که او با چوی کانا دا وعدد اللہ مفعولا که دون که او سرگی قرآن تا راش قرآن تا ان هذه تذكره یګر دا قران کریم پاندې فمن شاء تخذ ربی سبیلا دا هغه تو چې غواړي پاند او دې سي پر دفتر ک پاند غواړي لکه قران تکینه په بل ته کېشته پاند نه سي صرف په قران کې ځخانه ان ربک یعلم یګر رفتا خپور انک تچ او دا تفسیر کې دغه نیمه شو کم او دا تفسیر کې اگر رفتا یعلم پوه دے انکت جی تکو مدرے گی ادنا من سلطہ اللیل کم دت بدرے ملش پینا ونس پو انی مشپو درے گی وصولت سلطہ و ادرے مشپو درے گی اللہ ماتا فتا وطائفنو اولای وی ماتا فتا اوی اوڈالا دا کتان جتا تری ماتا معلوم دی والاو قدر اللیل اللہ اندازہ کشپا ورد علم الله تخصو په دې الله چې توا نشي لرې تر ټولې شپې اقتصاد عمل لخه کله کله اقتصاد د شپې له تعداد اکله کله اقتصاد عمل دی په دې الله تخصو چې توا نشي لرې تر ټولې شپې په کار ورځ قرآن له ټولې شپې ورکړي خطول اش پہ کوئی گران کر دیں فتابا لیکم میرا بانی اکڑا اللہ پتا دو میرا بانی اکڑا چی کنیم اش پہ ہوئے کدری سی کدوئی سی ہوئے او کدری مجید سو اشتا خواہ خوصت پہ ہوئے فقر ما تتر من القرآن نلو لی اگا چا سانی دو قرآن نا بل سنو کرے علمان تکون من کم پود اللہ زرد چیزی شی بسا نبی ماران و آخرون انور کتان یدیبن فی الارد چه سفر کئی پس مکن فارد تجارت یب تاؤنا من فضل اللہ لٹائی دی رسخی علال و آخرون ورکتانی جنگ کئی پلار دا اللہ که دری قسم شو یو مدرسین دا اللہ کتاب پیانو یو جگم دے اگا تجار ایو یعنی خپل جماعت که دری کسان خلق سساتا یو باقی چه مدرسین بی یو باقی چه ای با اگای با تجارت کئی ایو باقی چه ای با جهاد کئی خدا طول با فقر و ما تاترم القرآن ولولی اغا چاہتان لو قرآن طول با قرآن تکی دی طول با کینی بردانا چیج مجاید میں دو خجیات کن دو منکینام یا تاجر دو پیدی گھڑ پا جماعت لگو من اغبم کینی طول با کینی واقیمو صلاة امر مسلم او جاری کئیمو اوار کئی زکاة واقد اللہ اوار کول کئی اللہ لوار کول خواه وما تقدم لهم بودكم اغا چه مقبول گید فرق پر دان من خیر سنه کی تجدو هند الله او به میدان کی الله تخا هو خیرن دان کی ورا او دیر له پاجر کی واستغفر الله او بغنا وړ د الله نه پس د بیان چا الله و ما عبدنا کا کا عبادت کا الله سره کتاب حق ما دان کړی شو په کار هو زم شپه ورځ بیان کړی خو من کمزوري او طاقت هم نشه بیماران یو دارنګي ډوډۍ پکې ګټل دی وغیرہ الله ټول ارمونه کړی شو ټول شپه ما پیراتو کې ان الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مې رو باندې دات وای